สัตติมาภิกขเวสัญญาภาวิตาพหุลีกตามหัปปลาโหนติมหานิสังสาอะมาโตคาถาอมาตะปริโยสานาก็สัญญาเจ็ดประการนี้อันภิกษุเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่วางได้นั่นคืออสุภสัญญามรณสัญญาอาหาเรปฏิกูลสัญญาสัพพโลเกอนะพิรตาสัญญาอนิจจสัญญาและอนิเจทุเกสัญญายินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในช่วงที่เราเรียกว่าจิตตวิเวกในทุกวันอังคารทุกฟังเรามาทำจิตให้มีความวิเวกให้มีความหลีกเร้นให้มีความสงบประงับอยู่ในภายในโดยไม่ต้องไปสนใจกับสิ่งต่างๆภายนอกละภายนอกเราอาจจะเดินวิ่งขยับออกกำลังกายนั่งหรืออยู่เฉยๆก็ตามในภายในในจิตใจให้มันมีความสงบระงับมีความวิเวกได้ประมาณ60นาทีทำฟังเรามาฝึกเรามาทำร่วมกันไปด้วยกันวันนี้เราจะเจริญสัญญา7ประการสัญญา7ประการนั้นเป็นวิธีการปฏิบัติซึ่งอาจจะมาในรูปของ10อย่างบ้าง7อย่างบ้าง8อย่างบ้างแล้วแต่บางครั้งบางคราวที่พระพุทธเจ้าได้สอนภิกษุรูปนี้บ้างหรืออาจจะเป็นพราหมณ์คนนั้นบ้างอาจจะเป็นก็ถาบดีคนหนึ่งก็ตามรวมกันเหมือนกันแตกต่างกันบ้างสามารถนำเอามาปฏิบัติได้ที่เลือก7อย่างนี้เพราะว่ามันจะเป็นเวลาที่พอเหมาะพอสมพอดีใช้ประมาณสักไม่เกิน10นาทีต่อการพิจารณา1อย่างเรามาเริ่มกันไปทำไปทำไมเนี่ยคนเอาทำไปแล้วมันจะมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่อะมาโตคาถาอะมาตะปริโยสานามหัพพลามหานิสังสาจนว่าข้อแรกคืออสุภสัญญาเราทำไปทำไมอสุภสัญญาอสุภคืออะไรคือการพิจารณาเห็นความไม่งามในกายที่ทำไปนั้นเพราะว่าถ้าจิตของเราเนี่ยมันมีความไปเกลือกลัวในเมตุนธรรมสิ่งอะไรที่เป็นของสวยงามกิจกรรมของคนคู่การที่จะให้เข้าไปกำหนัดยินดีในเพศตรงข้ามถ้าคุณมีจิตแบบนี้นะนี่เลยแก้ได้อสุภสัญญาถ้าเปรียบเหมือนกับว่าเราโดนยาพิษในที่นี้คือการเสียดแทงจากเรื่องของราคะที่มาในรูปของเมถุนธรรมเรื่องของคนคู่ที่ต้องให้รักไปในบุคคลนั้นซึ่งเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นเพศเดียวกันอาจจะเป็นคนละเพศคือชายรักชายหญิงรักหญิงมันก็มีนะคือมีแล้วข้อนี้แหละมันเป็นความเสียดแทงหรือหญิงรักชายชายรักหญิงมันเป็นความเสียดแทงเสียดแทงมันเหมือนกับมีพิษไหลเข้าไปอยู่ในร่างกายของเราคุณจะถอนพิษข้อนี้ออกได้ใช้อสุภสัญญาท่านผู้ฟังเวลาเราพิจารณาคือให้เห็นความไม่งามเปลากายของเราเนี่ยแหละมองจากข้างนอกเห็นอะไรบ้างเราจะมองตัวเราเองจากกระจกก็ตามหรือว่ามองดูไปทางคนอื่นจากจอทีวีหรือมองเห็นด้วยตาเปล่าอย่างนี้ก็ตามเนี่ยเราก็จะเห็นหน้าเขาก่อนเห็นหน้าคนมันก็คือเห็นหนังหน้านี่แหละ บนศีรษะก็มีผมบนหนังนั้นบางส่วนก็มีขนที่ปลายมือปลายเท้าก็เป็นเล็บแล้วถ้ายิ้มยิงฟันออกมาก็เห็นฟันด้วยเห็นสิ่งที่เรียกว่าผมขนเล็บฟันหนังเอาแค่นี้พอผมเนี่ยอยู่บนศีรษะสวยไหมโอ้ยบางคนผมสวยสวยงามมากทั้งสีทั้งเขาเรียกว่าสุขภาพผมแต่ว่าผมที่สวยๆอย่างนั้นเนี่ยถ้าไปอยู่ในชามก๋วยเตี๋ยวหรือว่าอยู่ในเส้นขนมจีนหรือว่าไปอยู่ในท่อแล้วท่อก็อุดตันน้ำไหลไปไม่ได้สวยๆอย่างนั้นน่ะสวยสวยนุ่มนวลเนี่ยมันกลายเป็นของปฏิกูลไปทันทีเลยนะทั้งที่เปลี่ยนที่เท่านั้นเองนะจากหนังศีรษะไปอยู่ในชามข้าวไปอยู่ในท่อระบายน้ำจากคล้องสวยงามเป็นของไม่สวยงามทันทีนี่เรายังไม่ได้ต้องพูดถึงความที่มันจะงอกความที่มันจะหงิกความที่มันจะร่วงออกได้หรือความที่มันมีกลิ่นเหม็นถ้าไม่สระไม่ซักไม่ทำความสะอาดนี่ผมนี่เป็นจุดที่จะสะสมสิ่งสกปรกได้มากทีเดียวแล้วยิ่งถ้าเขาเอาเส้นผมไปทำเป็นผ้าคือเหมือนขนสัตว์เนี่ยเราไปทำเป็นผ้าได้ใช่ไหมแต่เอาขนคนก็เอาเส้นผมนี่แหละไปทำเป็นผ้าเนี่ยผ้าที่ทำจากเส้นผมของคนเนี่ยทุกฝั่งมันมีคุณสมบัติที่แย่ที่สุดในบรรดาผ้าทุกประเภทเลยเพราะว่าทั้งกลิ่นก็เหม็นเวลาเอามาใช้ในยามที่ร้อนมันก็เก็บความร้อนได้อย่างดีมากเวลาเอามาใช้ในยามที่หนาวมันก็ไม่ได้กันความหนงความหนาวอะไรได้เลยคือมันเป็นผ้าที่ห่วยที่สุดในบรรดาผ้าที่เกิดจากขนสัตว์ทั้งหลายนี่พระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้นี่ผมอย่างเดียวนะขนเล็บนี่เล็บนี่เป็นที่สะสมของสิ่งสกปรกบางคนรับจ้างทำเล็บทำเล็บออกมาเนี่ยโอ้สวยสวยงามเล็บเนี่ยดีเวลาที่เล็บตัดออกมาแล้วเนี่ยมันดีไหมล่ะหรือจะตัดแต่งให้ไอ้ที่ตัดออกไปเนี่ยเขาก็ต้องเอาไปทิ้งหรือว่าเล็บที่ดีๆสวยงามดูคุณภาพของเล็บแล้วบ่งบอกถึงสุขภาพกายได้ถ้าถอดเล็บออกมาแล้วก็พร้อมกับฟันด้วยสักเล่มหนึ่งลงไปในซุปดูซุปนี่คือหมายถึงแกงนี่แหละแทนที่จะเป็นต้มจืดต้มกระดูกหมูอะไรเอาต้มกระดูกก็คือฟันของคนแล้วก็ใส่เล็บลงไปด้วยโอ้ยท่านฟังลองคิดดูนะท่านว่าเรากินต้มจืดสักชามหนึ่งเออน้ำซุปนี่ก็ดูท่าทางดีนะกลิ่นก็หอมไหนลองตักขึ้นมาดิผงะเลยท่านฟังมันเป็นฟันแล้วมันก็เป็นเล็บด้วยเป็นเล่มเป็นเล่มมาเลยทั้งเล่มของฟันเล่มของเล็บโอ้มันแค่เห็นนี่ก็เวอร์แล้วยังไงเนาะนี่เนาะคือมันจะเกิดความผะอืดผะอมมันจะเกิดความเป็นของปฏิกูลมันจะเกิดความเป็นไม่งามในร่างกายของเราเอาหนังดูหนังพิจารณาหนังผิวหนังของเราเนี่ยแหละที่ว่าคนก็ผิวสวยๆดารางามๆก็เพราะว่าหนังนี่มันหุ้มเอาไว้ใช่ไหมล่ะเขาก็จะแต่งเติมนั่นนี่บ้างมีสีสันใส่ลงไปบนหนังเนี่ยเขาจะมีผิวสิ่งที่เรียกว่าผิวหุ้มอยู่ชั้นหนึ่งซึ่งผิวนี้นั้นต้องฝังเป็นเนื้อเยื่อบางๆที่เขาหุ้มเอาไว้เพื่อที่จะเป็นระบบของร่างกายเก็บความชุ่มชื้นป้องกันเชื้อโรคอะไรต่างๆเป็นเนื้อเยื่อที่บางมากผิวนี้แค่ประมาณไม่ถึง1มิลลิเมตรด้วยซ้ำและเวลาที่เราจะทายาทาครีมแต่งแต้มอะไรลงไปมันก็จะไปโดนไอ้เจ้าผิวนี่แหละก่อน เวลาที่เราไปตากแดดมากๆแล้วเกิดผิวมันแห้งมันลอกมาเป็นขุยๆเนี่ยคือไอ้ส่วนที่เป็นผิวนี่แหละหนังยังอยู่ดีอยู่ทีนี้ไอ้ผิวที่ลอกมาถ้าเราเผื่อว่าเราลอกออกทั่วร่างกายเลยลักษณะผิวที่เคลือบร่างกายหนังของเราไว้นี้ถ้าถอดออกมารวมกันทั้งหมดเนี่ยขนาดไม่เกินเท่าลูกปิงปองระบบมันบางมากนี้เวลาที่เราลอกมันออกมาหมดเนี่ยสิ่งที่ติดอยู่บนผิวนั้นก็จะออกมาด้วยเครื่องสำอางอะไรต่างๆออกมาหมดก็จะเหลือลักษณะที่เป็นหน้าสดเท่านั้นคนหน้าสดๆท่านผู้ฟังสิ่งที่เป็นจุดเป็นรอยเป็นกระหรือสิวอะไรต่างๆที่เอาเครื่องสำอางปิดเอาไว้มันก็จะโผล่ขึ้นมาเห็นหรือรอยต่างๆนั่นนี่ก็จะชัดเจนขึ้นมาเพราะว่านั่นมันคือผลหนังหนังนี่มันก็จะมีสีสันเขาเรียกว่าเป็นเม็ดสีของเขาซึ่งหนังเนี่ยทุกท่านฟังมันก็เป็นตัวที่จะซึมซาบออกมาด้วยเหงื่อใครก็เหม็นหรืออย่างเสื้อผ้านะเราเก็บไว้7วัน10วันซักมาใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มอย่างดีเก็บไว้ไม่มีปัญหาแต่พอเอามาสวมใส่เท่านั้นอะบางคนเดินไปนั่นนี่กลับมาจากที่ทำงานจุดต่างๆที่อยู่ในร่มผ้าโอ้ใส่กันแล้วออกมาดมดูโอ้เหม็นเหม็นเหม็นที่เหม็นนี่ไม่ใช่เพราะผ้ามันเหม็นนะคือหนังของเรานี่แหละมันเหม็นตรงฝังมันเหม็นถ้าเราพิจารณาในเรื่องอสุภะแล้วเอาแค่แบบเบื้องต้นนะเบสิกเบสิกแต่เจ้าเบสิกเบสิกนี่แหละทุกฝังมันจะทำให้จิตของเรานั้นหวนกลับถอยกลับเข้าสู่ความอุเบกขาได้โดยเห็นความเป็นของปฏิกูลในเมถุนธรรมนั้นเมถุนธรรมเนี่ยคือความที่เราไปหลงรักยินดีพอใจในเพศตรงข้ามถ้าเราพิจารณาอสุภะในสิ่งที่เราไปรักชอบพอใจนั้นจิตเราจะหวนกลับได้ท่านเปรียบไว้เหมือนกับขนไก่หรือว่าเส้นเอ็นที่เวลาโดนไฟแล้วเนี่ยมันจะงอเข้ามันจะไม่คลี่ออกถ้าเราทำถูกทำดีทำเป็นนะลักษณะนี้จะเป็นตัวตรวจสอบได้ว่าไอ้การภาวนาของเราเนี่ยมันใช้งานได้ไหมมันทำมาถูกทางไหมมันทำเพียงพอหรือยังประเด็นในที่นี้ยกไว้ตั้งแต่แรกเลยคำหวังว่าทำให้มากเจริญให้มากมากพอหรือยังถ้ามากเพียงพอแล้วจิตจะหวนกลับแน่นอนจิตจะถอยกลับแน่นอนจากเรื่องของเมถุนธรรมต่อไปอีกดูคำหวังสัญญาอย่างที่สองคือมรณะสัญญาจะเอาไว้แค่ส่วนที่เป็นการรักชีวิตช่วงโควิดอย่างเงี้ยคนที่โอ้โหกลัวตายดิ้นคือยังไม่ตายนะแต่กลัวว่าจะตายดิ้นยิ่งกว่าตอนที่จะตายด้วยบางทีขาดสติด้วยซ้ำดูยังไงขาดสติก็ถ้าได้ด่าได้ว่าได้ทิ่มแทงพูดทำร้ายแย่งชิงทำอกุศลมีขโมยบ้างนั่นทางกายหรือมีด่าว่าบ้างนั่นทางวาจาหรือมีคิดประทุษร้ายนั่นก็ทางใจถ้าได้มีอกุศลธรรมนั่นคือเผลอสติแล้วจากเรื่องอะไรถ้ามันมีความรักชีวิตมาเสียดแทงจิตใจของเราในกรณีนี้เห็นได้ชัดเจนดำฝังเรื่องโรคระบาดที่เป็นไปอย่างกว้างขวางหรือบางคนอาจจะไม่ได้อยู่ในสภาวะที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคระบาดอาจจะโรคทั่วๆไปเช่นโรคที่มันรักษาไม่หายรักษายากโรคมะเร็งหรือโรคที่ไม่มีทางรักษาอื่นเช่นเอดส์อย่างนี้เป็นต้นโอ้ยจิตใจเราหวั่นไหวไหมมันถูกเสียดแทงเหมือนโดนมีดทิ่มเข้าไปอยู่ที่กลางอกเหมือนยาพิษเนี่ยมันไหลเข้าสู่กระแสเลือดจะพุ่งเข้าสู่หัวใจแล้วความที่เรารักชีวิตแล้วเกิดเสียดแทงขึ้นตระหนกตกใจขึ้นนี่แหละมันเป็นปัญหาใช่ป่ะทำให้เราทำอก ุศลธรรมได้แก้ยังไงแก้ด้วยมรณสัญญาในประการที่สองคือให้ระลึกถึงคนเราที่จะมีความตายเป็นธรรมดาเหตุปัจจัยแห่งความตายนั้นน่ะมีมากจนว่าเมื่อเหตุปัจจัยแห่งความตายมีมากเสนาของความตายคือมัจจุมีมากเราอาจจะตายง่ายไม่ต้องถึงเอาโรคเอดโรคมะเร็งหรือว่าโรคระบาดอย่างโควิดเป็นต้นเนี่ยเอาเดินอยู่เฉยๆบางทีก็ลื่นล้มตายได้ขับรถอยู่ดีๆในเลนในธรรมดาเนี่ยช่วงที่คนเดินทางมากมายพลุกพล่านเนี่ยอุบัติเหตุเนี่ยโหพุ่งเลยจนประเทศไทยเนี่ยอันดับหนึ่งในเอเชียนะเรื่องความที่ว่ามีอุบัติเหตุบนท้องถนนขับรถอยู่ดีๆตายเฉยเหตุปัจจัยมีมากป่านนี้ท่านฟังคืออัตราคนตายทุกวันนี้มันก็เท่าเดิมนั่นแหละในประเทศนะเช่นลดเรื่องอุบัติเหตุก็มาเพิ่มเรื่องโควิดไปเพิ่มเรื่องโควิดก็มาลดเรื่องอุบัติเหตุเฉลี่ยแล้วมันก็เหมือนเดิมท่านฟังแต่ว่าคนตื่นตกใจไปเองเหตุปัจจัยมันมีมากไม่อย่างหนึ่งก็อย่างหนึ่งมีแล้วยังไงประเด็นคือถ้าคุณมีอกุศลธรรมอยู่ในจิตใจเนี่ยจะไปนรกนะไปที่ไม่ดีนะถ้าจิตใจคิดอาฆาตเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยคุณไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนะเพราะนั่นคือลักษณะของภพของเขาเป็นแบบนี้ที่ว่าสัตว์มีกำลังมากกว่าเบียดเบียนสัตว์ที่มีกำลังน้อยกว่าหรือถ้ามีจิตใจมีความกลัวตื่นตระหนกตกใจอยู่เป็นประจำอันนี้ไปนรกนะเพราะว่าเนี่ยเป็นสภาพของภพของเขาเป็นแบบนี้นรกเนี่ยเขาจะตกใจกลัวอยู่ตลอดเวลากลัวนายนิรบาลจะมาสับมาฟันมาฆ่ามาทำร้ายหรือถ้ารู้สึกถึงความหิวโหยความอดอยากก็จะกลายเป็นเปรตนะตายไปอ่ะไม่ดีเลยทำยังไงมีไหมล่ะระลึกได้ไหมกุศลธรรมความดีความงามอันใดอันหนึ่งที่ถ้าเมื่อเราเข้าอาศัยอยู่แล้วจะไปดีได้เช่นถ้าเรานึกถึงการให้ทานโอ้คนให้ทานเนี่ยก็เป็นมนุษย์นะมีการแบ่งปันมีการช่วยเหลือกันหรือถ้าระลึกถึงศีลได้ฉันเคยเก็บของคืนเจ้าของฉันเคยไม่ฆ่าสัตว์ฉันเคยเว้นจากชีวิตของมันเอาไว้รักษาศีลอย่างดีวันนั้นคุณไปเป็นเทวดานะหรือถ้ามีจิตใจเป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวไม่มีการปราศจากกามโอนำไปเป็นพรหมนะนึกถึงตรงนั้นให้ได้การศีลภาวนาเข้าอยู่ตรงนี้นี่มันจะแก้กันกับเรื่องของการรักชีวิตความเสียดแทงในเรื่องการรักตัวกลัวตายมันจะออกไปได้ประเด็นมันคือตรงนี้ที่หวังว่าโอ้ฉันนี่ก็เจริญมรณสติแล้วอะแต่ก็ยังกังวลอยู่ยังกลัวอยู่ยังคล่องอยู่ถ้ามีความกังวลความกลัวความคล่องใช่ป่ะแสดงว่าพิษของมันยังไม่ออกไปยังมีการเสียดแทงอยู่ในจิตใจหมายความว่าไงหมายความว่ามันยังเจริญได้ไม่มากพอยังไม่ได้ทำให้เพียงพอคือยามน้อยไปพิษมันเยอะก็ต้องใส่ยามากหน่อยใส่ยามากหน่อยก็ต้องเจริญให้มากหน่อยทำให้มากขึ้นไปอีกถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราฟังเราดูได้จิตเราหวนกลับสติสัมปชัญญะมันค่อยมาละมันไม่ได้ตื่นตระหนกตกใจกับตัวเลขข่าวสารนั่นนี่มากจิตนี่มีอุเบกขาได้มีความบางเฉยได้เห็นตามธรรมมีสติสัมปชัญญะท่านเปรียบไว้เหมือนกับเส้นเอ็นหรือว่าขนไก่เวลาโดนไฟเนี่ยมันจะงอเข้ามันจะไม่คลี่ออกเหมือนกันจิตของเราถ้ามีมรณสัญญาให้เพียงพอเหมาะสมเข้ากันดีแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้แบบว่ากลัวตกใจแบบโอ้ใครจะมาเอาชีวิตนั่นนี่คือมันภาวนาถึงที่เนี่ยมันจะไปได้ไงเราพิจารณาในความตายไม่ใช่แค่โรคระบาดไม่ใช่แค่อุบัติเหตุอย่างโรคทั่วๆไป คุณคิดว่าเป็นโควิดแล้วจะตายได้เท่านั้นเนาะเป็นไข้เลือดออกธรรมดาเนี่ยหรือเอาไข้หวัดธรรมดาไม่ต้องไข้หวัดใหญ่ละยังตายได้ผมหวังโอ้ยอย่าพูดเลยโรคภัยไข้เจ็บเชื้อไวรัสแบคทีรงแบคทีเรียเอากินข้าวธรรมดาเนี่ยไม่ใช่ว่าอาหารเป็นพิษด้วยนะเกิดกินข้าวเหนียวแล้วก็จิ้มปลาส้มด้วยเอาชิ้นใหญ่หน่อยแม้มันแซ่บปลาส้มเป็นของแค่นคอกินเข้าไปแล้วมันก็ติดคอติดปุ๊บกินไม่ลงหลอดอาหารก็ไปดันหลอดลมด้วยเนี่ยค้างอยู่ตรงนั้นนะทุกฝั่งชักดิ้นชักหงอก็ตายได้ใครคิดว่าเป็นโควิดเท่านั้นจะหายใจขัดข้องหรือกินอาหารเป็นพิษเท่านั้นท้องไส้จะปั่นป่วนอาหารยังไม่ทันลงคอเลยก็หายใจขัดข้องได้มีนะเป็นนะคนเราเป็นมีปีละเป็นหลายๆพันคนด้วยซ้ำถามว่าเราเห็นไหมไม่ใช่เห็นความตายทุกฝังแต่เห็นกุศลธรรมต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมกุศลธรรมที่เราจะตั้งไว้ได้เวลาที่จิตใจมันเกิดความเสียดแทงจากการรักชีวิตรักตัวกลัวตายเกรงกลัวนั่นนี่ให้จิตใจเราพิจารณามาในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมตั้งอยู่ให้ได้ความดีทุกคนมันมีหมดอะน้อยก็ตามมากก็ตามประเด็นคือคุณฝึกที่จะระลึกถึงมันได้ไหมในเวลาที่เราต้องการถ้าไม่ได้คือใส่ยายังไม่พอยังฝึกไม่พอที่มันจะกลับไปคิดถึงเรื่องที่ให้กังวลใจอยู่เรื่อยถ้ากรณีของเมถุนธรรมก็จะคิดถึงคนที่เรารักอยู่เรื่อยจิตใจมันน้อมไปในความสวยงามถ้าเป็นเรื่องการรักชีวิตก็จะกลัวตายก็จะกังวลใจนั่นนี่แต่ถ้าทำเพียงพอจิตมันจะถอนกลับจากเรื่องราวเหล่านั้นได้ให้ทำไม่มากวิธีการอย่างที่ว่าไปนี้ต่อไปท่านผู้ฟังอาหารที่ว่าติดคอติดคอเนี่ยมีวิธีการหนึ่งที่เราจะพิจารณาได้ในสัญญาข้อที่3นั้นคืออาหารเรปฏิกูลสัญญาความปฏิกูลในอาหารข้าวเหนียวกับปลาส้มท่านผู้ฟังเป็นอาหารธรรมดาธรรมดาปลาส้มก็คือปลาเค็มนั่นแหละเป็นอาหารธรรมดาธรรมดาโอ้ยแค่คิดนี่น้ำลายมันก็สอแล้วใช่ป่ะแม่มันอยากกินมันแซ่บนั่นคืออะไรมันคือตัณหาในรสถ้าคุณมีตัณหาในรสเสียดแทงเมื่อไหร่เช่นบางคนมาปฏิบัติธรรม7วัน10วันเนี่ยนะเขาให้กินมังสวิรัติกินแต่ผักกินแต่ถั่วกินแต่ข้าวกินไปสัก3วันสัก5วันจนวันที่7นี่เมนูอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันลอยมาแล้วทั้งไก่ทอดทั้งหมูปิ้งทั้งสเต็กเนื้อวากิวทั้งไข่ทั้งนมทั้งขนมปังทั้งทุเรียนทั้งมังคุดโอ้ไหลกันมาอย่างไม่หยุดหย่อนเลยแหมถ้าออกไปเนี่ยจะฟาดอันนี้กินกับอันนี้แล้วก็ชวนคนนี้ไปกินด้วยเนี่ยอันนี้คือความเสียดแทงนะบุฟังคือถูกกัดถูกขย่ำถูกขมือบอยู่ด้วยกามแล้วถูกบดขยี้อยู่แต่ไม่รู้ตัวเลยแล้วบริบายเหมือนกับคนที่ถูกไฟเผาถูกไฟไหม้บึ้มบึ้มบึ้มบึ้มอยู่เนี่ยแต่ไม่รู้ตัวไฟคือตัณหาไฟคือราคะไหม้อยู่แล้วแต่คิดว่าโอ้โหมันเย็นมันสบายหรือว่าเหมือนกับคนที่เป็นโรคเรื้อนเป็นแผลแล้วเนี่ยแล้วมันคันหรือคนที่ถูกยุงกัดเป็นตุ่มขึ้นแล้วมันคันมันจะคันยิ่งยิ่งยิ่งยิ่งยิ่งยิ่งเลยมีความไม่สบายเขาก็จะเกาเพื่อให้มันสบายขึ้นเกายิ่งยิ่งยิ่งยิ่งยิ่งเหมือนกันเกาแล้วมันจะเกิดความสบายหน่อยหนึ่งในความรู้สึกที่เราสบายนี่แหละจากตอนที่เราคิดถึงอาหารคิดถึงสิ่งต่างๆที่เราจะไปกินกับใครกินที่ไหนกินยังไงกินร่วมกับอะไรกินนึกไปเนี่ยเกิดความแบบแหมดีจังเลยนั่นน่ะคือรสอร่อยที่เกิดจากการเกานั้นหน่อยหนึ่งแต่โทษนะคือตรงที่ผิวหนังมันจะถลอกมันจะแสบเชื้อโรคเนี่ยจะเข้าไปหมักหมมกันมากขึ้นน้ำเหลืองจะไหลมาเกิดการติดเชื้อนั่นนี่เนี่ย คือพลังจิตของเราที่จนลดลงจิตใจของเราที่ถูกขย่ำไปด้วยตัณหาในรสคิดถึงเรื่องการกินมากขึ้นแล้วไปทำคือไปกินจริงๆสุขภาพก็แย่ลงกินสิ่งที่มันไม่ใช่ธรรมชาติเดียวกันในร่างกายของเราที่ต้องกินพวกพืชพวกผลไม้อะไรมากเนี่ยเราจะไปกินเนื้อสัตว์มากร่างกายก็มีสุขภาพแย่ลงยังเป็นผลอื่นๆที่ตามมาอีกเกิดความเป็นพิษในร่างกายเรานั่นยกไปก่อนก็ได้เอาเรื่องเฉพาะในจิตใจเฉยๆถ้ามีการเสียแทงจากตัณหาในรสต้องใช้ข้อนี้เลยอาหารเรปฏิกูลสัญญาความเป็นปฏิกูลในอาหารอาหารดีๆอาหารรู้ๆอาหารอร่อยๆเฮ้ยปลาส้มกับข้าวเหนียวนี่มันธรรมดาไปเอานี่เลยต้มหูฉลามหม้อละ 9,000 บาทหม้อเดียวนี่แหละก็เอา 9,000 โอ้โหน้ำซุปนี่ต้มข้ามวันข้ามคืนกรองแล้วกรองอีกวัตถุดิบนี่คัดสรรมาอย่างดีใช่ป่ะเอาอาหารดีๆเลยไม่ว่าจะเป็นซุปไม่ว่าจะเป็นเนื้อไม่ว่าจะเป็นผักไม่ว่าจะเป็นปลาไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นของแข็งของเหลวอะไรก็ตามกินเข้าไปผ่านกระบวนการย่อยผ่านน้ำย่อยผ่านกระบวนการดูดซึมออกมาเนี่ยขอโทษนะเป็นอุจจาระท่านผู้ฟังเป็นอุจจาระแบบว่ารู้รู้ดีดียังไงก็ตามกินออกมาแล้วเขาเรียกว่าเป็นอาหารเก่าอาหารที่อยู่ในกระเพาะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอาหารใหม่เอายังไม่ต้องถึงอาหารเก่าก็ได้ที่ว่ากินดีๆเข้าไปเมื่อสักครู่เนี่ยเกิดมันมาเลิกกึกกักยังไงไม่รู้ในกระเพาะเราอ้วกออกมาใช่ป่ะอาหารใหม่นะนั่นอาหารใหม่นะอาหารใหม่ๆเลยเพิ่งกินเข้าไปเลยนั่นอ้วกออกมาเนี่ยขอโทษนะฟังแล้วถ้าลองกินกลับเข้าไปดูมันจะไหวเหรอไม่ต้องให้คนอื่นกินหรอเอาตัวเราเองนี่แหละกินดูโอ้โหที่กินเข้าไปเมื่อกี้นั่นนะที่กินเข้าไปนั่นน่ะอ้วกออกมาดูใช่ป่ะจะให้กินกลับเข้าไปอีกเนี่ยไม่เอานะคือแบบมันไม่ไหวมันเป็นปฏิกูลมากๆเลยเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยอันนี้ที่เราเพิ่งกินเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยนะหรือถ้าเอาไปให้คนอื่นกินนี่ไม่ต้องพูดถึงเขาไม่กินอยู่แล้วใช่ปะเอาไปให้สุนัขดูให้หมาเมินหมาก็ไม่กินมันไม่ดมด้วยซ้ำดูแล้วมันหนีเลยเบิร์นหน้าหนีไม่ก็วิ่งหนีไปเลยดมก็ไม่ดมด้วยมันเป็นของปฏิกูลนะฟังขณะสุนัขว่ามันกินของปฏิกูลใช่ปะมันยังไม่กินอะไรที่เราอ้วกออกมาเลยเพราะอะไรคือมันเป็นน้ำย่อยนะแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นอาหารสุนัขมันเป็นผักด้วยเป็นนั่นด้วยมันดมดูมันก็ไม่กินหนีไปเลยคือบางคนเดี๋ยวว่ามันกินอยู่นะกินอ้วกกินอุจจาระอะไรเนี่ยคือมันหิวมันจึงจำใจต้องกินเพราะมันเป็นสัตว์ที่กินปฏิกูลใช่ปะแต่ถ้ามันแบบว่าไม่ได้หิวมากมันมีอาหารอื่นดีกว่ามันไปโลดเลยมันไม่กินหรอกอาหารที่เราเรียกว่าอาหารใหม่นั่นแหละคืออาหารที่ตกลงถึงกระเพาะแล้วนำออกมาผ่านหลอดอาหารที่เอาเข้าไปแต่ให้มันออกมาดูด้วยเนี่ยโอ้มันไม่กินเลยหรือเอาก่อนหน้านั้นก็ได้จะเรามาพิจารณานะอาหารดีๆอย่างเงี้ยที่เราเพิ่งยกมาเป็นสเต็กสักจานหนึ่งอะแล้วก็มีการจัดแจงมีเฟรนช์ฟรายมีผักมีสลัดอะไรต่างๆจัดมาอย่างดีเลยคุณกินไปแค่ครึ่งเดียวนะครึ่งเดียวตักตรงนั้นตักตรงนี้โอ้ฉันอิ่มละอิ่มแล้วเวลาเขายกกลับไปในฝั่งเขาก็ไปเททิ้งนะเขาเรียกว่าเศษอาหารโอ้แต่ว่านี่มันดีๆเลยเนี่ยยังไม่ได้กินเลยนะนั่นแหละท่านฟังเหลือนั่นแหละเขาเรียกเศษอาหารทั้งที่มันก็ดีนะแต่เรียกว่าเศษอาหารแล้วอุ๊ยบางคนก็ไม่กินด้วยขยะแขยงเศษอาหารเธอเอามาให้ฉันกินได้ไงคือมันไม่เหมือนคนในครอบครัวอ่ะลูกกินเหลือแม่ก็กินต่อก็ไม่เห็นว่าเป็นเศษอาหารใช่ปะแต่คุณลองเอาไปให้คนอื่นดูให้โต๊ะข้างๆดูคนเขาจะมีความรังเกียจว่าเฮ้ยนี่คุณเอาเศษอาหารมาให้ฉันได้ไงเนี่ยอธิบายกันดูโอ๊ยทำไมได้หิวจริงๆเนี่ยไม่ได้อดอยากจริงๆเนี่ยเขาไม่เอาเนี่ยฟังเพราะว่าเป็นเศษอาหารคือตัณหาในรสเนี่ยมันเสียแทงแล้วใช่ไหมล่ะ เสียแทงในอาหารของตนที่มีอยู่เนี่ยมันก็จึงไม่ได้สนใจอาหารของคนอื่นคือเห็นอาหารคนอื่นว่าเป็นปฏิกูลแต่เห็นอาหารของตนว่ามันไม่เป็นปฏิกูลไงยิ่งถ้าแบบขยะแขยงมากเนี่ยเห็นเศษอาหารโอ้ฉันไม่อยากกินเลยไม่ต้องพูดถึงอาหารใหม่หรืออาหารเก่าที่ผ่านเข้าไปถึงกระเพาะของเราแล้วโอ้ยิ่งไม่อยากเลยแต่ถ้าไม่เห็นความเป็นปฏิกูลของอาหารของตนเองเนี่ยมันยังไม่พอนะจิตมันจะยังไม่หวนกลับได้ยังไม่ถูกถอนตัณหาในรสออกได้เพราะฉะนั้นเราต้องมาพิจารณาอาหารของตัวเราเองที่เรากินเข้าไปนี่แหละต่อไปดูทุกฝั่งจากเศษอาหารใช่ไหมที่ยังไม่ได้กินกินเหลือเอาไว้จนมาถึงอาหารใหม่ที่เราเพิ่งกินกินเข้าไปหัวออกมาสภาพมันนี่ดูไม่ได้บอกไม่ได้เลยว่าไอ้ที่กินเข้าไปเนี่ยมันอะไรอาจจะดูสีสันได้บ้างคนนิดหน่อยแต่สภาพมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเพราะถูกเคี้ยวถูกบดก็ไปแล้วดูไม่ออกยิ่งถ้าผ่านลำไส้เล็กผ่านน้ำย่อยเวลาย่อยฟังมันก็คือความเน่านั่นแหละคือมันหมักหมมลงไปคือไอ้ที่กินเข้าไปเนี่ยนะมันเน่ามาตั้งแต่กระบวนการการเตรียมอาหารแล้วคืออะไรที่มันตายแล้วมันคือเน่าแล้วเน่าแล้วคุณนำมาเตรียมมันก็คือปิดบังความเน่านั่นแหละปิดบังความเหม็นนั่นแหละก็จึงเอามาย่างไฟบ้างใส่สิ่งปรุงรสบ้างเพื่อปิดบังสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็ดีจริงกินดิบๆไปกินดิบๆอย่างผลไม้ได้ไหมล่ะผลไม้ต่อให้คุณเด็ดมาจากต้นเนี่ยคือมันยังเป็นอยู่ก็จริงเพราะว่าคุณเอาไปปลูกขึ้นได้ใช่ปะแต่ถ้าเก็บไว้นานๆไอ้เชื้องอกของมันก็หายไปเหมือนกันเวลาที่กินเข้าไปผ่านระบบการย่อยมันคือการเน่าอีกแบบหนึ่งที่ให้เกิดสารอาหารที่เราเรียกว่าเป็นสารอาหารให้ร่างกายของเราดูดซึมไปได้คือดูดซึมสิ่งที่เน่าๆนี่แหละไปดูดซึมสิ่งที่เป็นสารอาหารไปเหลืออะไรไว้เหลือแต่กากเนี่ยเหลือเอาไว้ทุกฝั่งเหลือเอาไว้ต่อไประวันหนักอีกอุจจาระออกมาทุกวันเนี่ยเห็นนี่ขอโทษนะบางคนถ่ายออกมาเนี่ยไม่ดูด้วยซ้ำกดทิ้งเลยเพราะว่าโอ้มันขยะแขยงนะมันน่ารังเกียจนะเอานั่นนะคือสิ่งที่คุณกินเข้าไปนั่นนะอาหารดีๆทั้งข้าวทั้งกับทั้งแกงปลาส้มข้าวเหนียวแกงฮังเลข้นๆหรือผัดสะเดาหอมๆออกมานี่เหมือนกันหมดนะคือเหม็นหมดเน่าหมดเละแล้วเหลือแต่กากแล้วมันเป็นของสวยงามเป็นของดีตรงไหนเป็นของปฏิกูลนะฟังเมื่อกี้เราอยากจะอ้วกป่ะถ้าใช่นะนั่นแหละจิตมันหวนกลับแล้วงอกลับถอยกลับจากตัณหาในรสจิตเราสามารถที่จะเบรกเอาไว้ได้เบรกได้วางเฉยได้นั่นคืออุเบกขาในรสอาหารนั้นคนที่แบบกินไม่บรรยัมบรรยังอะแล้วถ้าคุณพิจารณาข้อนี้ใช่ปะมันจะช่วยได้แต่ถ้าพิจารณาแล้วก็ยังกินไม่บรรยัมบรรยังอยู่ใช่ปะยิ่งถ้าเป็นช่วงที่เขาเปิดถนนคนเดินเนี่ยโอ้ไปเดินแล้วก็มีร้านรวงขายขนมขายสิ่งต่างๆนั่นนี่โอ้อันนี้ก็น่ากินอันนั้นก็อยากจะชิมซื้อมาดูเนี่ยอันนี้คือคนที่บอกว่าตามใจปากมีตัณหาในรสเราพิจารณาข้อนี้จะช่วยได้แต่ถ้าเผื่อว่ามันยังไม่พอจิตมันก็จะน้อมไปอยู่เรื่อยจะถูกเสียดแทงอยู่เรื่อยต้องทำให้มากเจริญให้มากจนมันพอจนมันทันกันจนมันไวให้เพียงพอกับจิตที่มันน้อมไปในสิ่งต่างๆนั้นดูตรงไหนดูตรงที่จิตมันจะถอนออกไหมเหมือนเส้นเอ็นหรือขนไก่ท่านผู้ฟังถ้าอยู่เฉยๆมันโดนความร้อนนิดๆหน่อยๆจากแสงอาทิตย์มันไม่พอที่จะให้มันงอมันย้อนกลับได้แต่ถ้าความร้อนมันเพียงพอมันจะงอเข้าหากันมันจะไม่คลี่ออกมันจะอยู่เฉยๆไม่ได้เส้นเอ็นหรือขนไก่นั้นเช่นเดียวกันว่าการพิจารณาอาหารเรปฏิคูณสัญญาเนี่ยเราพอหรือยังแต่ยังไม่พอมันก็ยังไม่หวนกลับ จิตมันก็จะยังไม่มีอุเบกขามันก็ยังจะไปตามรสตามลิ้นอยู่แต่ถ้าพอเราจะถอนตัณหาในรสได้เราจะเป็นอิสระจากปากของเราที่จะไปตามรสนั้นยังมีต่อไปอีกฝั่งเพราะว่าอาการเสียดแทงในจิตใจเนี่ยมันก็กระแสนั่นแหละกระแสของตัณหาจะมาในรูปแบบของเมตุนธรรมจะมาในรูปแบบของการรักตัวกลัวตายจะมาในรูปแบบของตัณหาในรสหรือจะมาในรูปแบบอย่างที่สี่นั้นก็คือความวิจิตพิสดารของโลกโลกเนี่ยมันจะมีความวิจิตพิสดารเรื่องต่างมากมายนะอย่างอาหารเนี่ยฟังที่ยกเปรียบเทียบไปเมื่อสักครู่เนี่ยวิธีการทำวิธีการปรุงเนี่ยก็โทมันวิจิตพิสดารมากใครจะไปรู้ว่าแค่จะทำน้ำซุปเนี่ยคุณต้องต้มซ้อนกัน 2-3 หม้อเพื่อควบคุมอุณหภูมิอย่างนี้อย่างนี้เสร็จแล้วตุ๋นใช้เวลาเท่านี้ต้องมากรองต่ออีกผสมกับน้ำอันนี้แล้วก็ต้มอีกครั้งหนึ่งว่ามันวิจิตพิสดารมากการก่อสร้างสถาปัตยกรรมการเครื่องหัตถกรรมการผลิตการทำสิ่งต่างๆรถยนต์ดูสิรู้วิจิตพิสดารเนี่ยโอ้เต็มที่หรือในทางวิทยาศาสตร์เราดูก็ได้เครื่องมือทดสอบเนี่ยเขาคิดเขาคำนวณเนี่ยโอ้มันซับซ้อนหลายชั้นคือความวิจิตพิสดารของโลกคือความวิจิตพิสดารของโลกเนี่ยทำให้จิตใจของเราเนี่ยเพลินไปได้ไงนี่คือปัญหาเพลินไปปรุงแต่งไปเพลินไปตรงไหนความทุกข์เวลามันจะเกิดมันจะเกิดตรงนั้นทันทีเพลินไปตรงไหนเวลามันจะขาดสติมันจะขาดตรงนั้นน่ะทันทีเป็นข้อไม่ดีนะถ้าเราไปตามความวิจิตพิสดารของโลกใช้ยุเวลาการทำงานคุณตั้งสติไว้ได้แต่ถ้าคุณเพลินไปมีปัญหาแน่นอนสิ่งที่จะตามมาได้ก็คือบาปอกุศลธรรมได้ทุกทาง5ทาง8ทาง10ทางมีได้หมดอยู่ที่ว่ามันยึดถือในรูปแบบไหนถ้ามันยึดถือในรูปแบบที่ว่าจะให้ถกเถียงกันทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากในความวิจิตที่เป็นเหตุนั้นมันก็เกิดขึ้นได้อย่างนักวิทยาศาสตร์เวลาที่เขาจะคิดการงานคิดอะไรต่างๆเนี่ยคิดละเอียดคิดรอบคอบก็จริงแต่ว่าเวลาเถียงกันเนี่ยโหบางทีมันแบบจิตใจนี่มีบาปมีอาฆาตอยู่มากก็ไม่ดีหรือมีทิฏฐิมานะว่าอันนี้ตัวเราของเราอันนี้จะค่อยวางกันไปแต่ว่าถ้าความงามความวิจิตความสวยหรูความเลิศหรูความอลังการความซับซ้อนความสับสนความดีอะไรต่างๆที่เรายกย่องกันในโลกเนี่ยโถแล้วมันมากเนี่ยอันนี้คือเสียแทงสิ่งที่จะมาแก้กันได้ท่านผู้ฟังท่านเรียกว่าให้พิจารณาถึงความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวงนั่นคือสัพพะโลเกอนะพิรตะสัญญาการพิจารณาในข้อนี้ก็คือไม่ให้จิตใจของเราเนี่ยมันเพลินไปมันปรุงแต่งต่อเนื่องไปตามความวิจิตพิสดารของสิ่งนั้นๆคือให้เห็นโดยความที่มันก็เป็นของธรรมดานั่นแหละก็ใช้ความร้อนเหมือนเดิมถ้าเป็นการปรุงอาหารก็ใช้หลักการฟิสิกส์เดิมๆในการทำสิ่งต่างๆนั่นนี่เช่นในทางวิทยาศาสตร์หรือทางจักรกลก็ตามให้เห็นความที่มันเป็นธรรมดาธรรมดาเนี่ยแหละในความที่มันไม่ได้น่าจะเลิศหรูอลังการอะไรไม่น่าจะเพลิดเพลินอะไรเช่นในเรื่องการทำอาหารที่บ้านเนี่ยก็จะต้มอย่างนี้ก็ออกมาได้เหมือนกันก็รสชาติดีกว่ากันนิดหน่อยก็แต่ว่าต้องทำถึงขนาดนี้ใช้เวลามากมายถึงขนาดนี้ไม่คุ้มกันคิดไปแบบนี้ก็ได้พิจารณาสัญญาคือความหมายรู้ในความที่มันไม่น่าจะเพลิดเพลินไปมันไม่น่าจะปรุงแต่งต่อเนื่องให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ต่อไปได้เอาตรงความไม่เพลินนะผู้ฟังในข้อนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่คิดมีอินโนเวชันมีสิ่งประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่แต่เอาตรงความไม่เพลินเอาตรงสติสัมปชัญญะที่จะไม่หลงเผลอไปตามความวิจิตพิสดารของโลกระวังนะ ราะว่าถ้าหลงเผลอเลินไปตามความวิจิตพิสดารของโลกนั่นคือจิตใจของเราถูกเสียดแทงแล้วมันจะทำอกุศลธรรมได้เช่นยกตนข่มท่านตีตนเสมอท่านอันนี้มันเป็นทีนี้พอเรามาให้เห็นความไม่เผลอเพลินไปว่าเออนี่ก็ธรรมดานะใครๆก็ทำได้เขาก็ทำแบบนี้กันสิ่งอื่นที่ดีกว่านี้ก็ยังมีจิตของเราเนี่ยจะหวนกลับจะงอกลับและถอยกลับจากความเผลอเพลินไปมีความวางเฉยคืออุเบกขาได้เปรียบไว้เหมือนกับขนไก่หรือเส้นเอ็นมันจะงอเข้าเวลาที่โดนความร้อนพอเพียงเราพิจารณามาในสัพพะโลเกอนาภิรตสัญญาความที่มันไม่น่าเพลิดเพลินแต่จะพูดถึงความเพลิดเพลินสวรรค์เนี่ยมันยังน่าเพลิดเพลินกว่าความวิจิตรของโลกนี่มันธรรมดาจิ๊บจ้อยของดีๆอะไรต่างๆเนี่ยสู้บนสวรรค์ไม่ได้ความสุขแบบเทวดาเนี่ยมันเลิศหรูกว่าวิจิตรพิสดารกว่าไม่เอาหรอกบนโลกมนุษย์ธรรมดาไปที่เราจะถอนออกแต่ไม่อีกท่านผู้ฟังในข้อที่5นั่นคืออนิจจสัญญาคือความที่เราเห็นความไม่เที่ยงแห่งสังขารทั้งหลายจะแก้กันกับอะไรวันนี้คือแก้ได้ทุกอย่างแล้วคือจริงๆในทั้งหมดจนถึงข้อ5แล้วก็จะต่อไปข้อ7เนี่ยมันแก้ได้ทุกอย่างแต่จะเฉพาะเจาะจงลงมาในจุดที่เป็นลาภสักการะและความสรรเสริญเยินยอถ้าเรามีคนชมคนยกย่องสรรเสริญโอ้โหคุณดีอย่างนี้นะเยี่ยมอย่างนี้นะเนี่ยโอ้ขอบคุณมากเลยมีการนำสิ่งของมีการนำอะไรต่างๆมาให้เป็นลาภละคือการได้เป็นการสักการะละมีสิ่งของมีอามิตรต่างๆเป็นเสียงเยินยอสรรเสริญมาปุ๊บเนี่ยตรงนี้จะเป็นความเสียดแทงได้ตรงไหนตรงที่ถ้าคุณเผลอเพลินไปตามลาภสักการะยินดีไปตามเสียงสรรเสริญเยินยอปุ๊บเนี่ยจะทำให้เกิดความประมาทมีความประมาทที่ไหนอกุศลธรรมมันจะเกิดมันจะเกิดที่ตรงนั้นดูพระเทวทัตเป็นต้นมีฤทธิ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงร่างกายได้นั่นเป็นปัญญานะเป็นฤทธิ์หนึ่งใน10อย่างแต่พอมีลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอฤทธิ์นี่เสื่อมทันทีสมาธินี่เสื่อมไปเลยเพราะว่าจิตใจมีความกำหนัดไปในลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอนั้นไม่ดีเลยนะคือถ้าเปรียบเทียบกับข้าวของปัจจัยสี่เสียงสรรเสริญเยินยอนั่นนี่เนี่ยกับปัญญาในจิตใจที่คุณสามารถที่จะรู้เห็นตามความเป็นจริงหรือว่าเปลี่ยนแปลงร่างกายได้โอ้ยปัญญานี่มันดีกว่าทั้งเยอะแม้แต่ถ้ามีลาภสักการะแล้วมันก็ดีเหมือนกันเอถ้าเอาลาภสักการะแล้วฤทธิ์เสื่อมไปอย่าเอาเลยลาภสักการะเนี่ยเอาเราจะถอนในเจ้าลาภสักการะสิ่งสรรเสริญเยินยอได้ไงถ้ามันมาพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบไว้เวลาที่เดินไปบนภูเขากองใหญ่ที่ทำจากอุจจาระทั้งหมดคือเอาอุจจาระเนี่ยมากองรวมกันใหญ่เท่าภูเขาคุณเดินไปคุณจะไม่เปื้อนได้หรอได้สิตรงนี้ไงอันนี้จะสัญญาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นโดยความเป็นของที่มันไม่ยั่งยืนให้เห็นความไม่เที่ยงในลาภสักการะนั่นแหละให้เห็นความไม่เที่ยงในเสียงสรรเสริญเยินยอนั่นแหละมันจะทำให้จิตใจของเราเนี่ยไม่เพลินเผลอลุ่มหลงไปตามลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอนั้นเหมือนมีเยื่ออะไรบางๆมาหุ้มอยู่นี่เป็นความฝันของพระพุทธเจ้าทุกฝั่งตอนที่ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ในคืนก่อนการตรัสรู้ฝันว่าเนี่ยเดินไปบนกองอุจจาระที่ใหญ่เท่าภูเขาเลยแต่ว่าไม่เปื้อนเลยนะไม่เปื้อนเลยนี่มันมีเหมือนเยื่อบางๆมาหุ้มห่อไว้กลิ่นก็จับไม่ได้นั่นคืออนิจจสัญญานั่นเองเห็นความไม่เที่ยงในปากที่เขาขยับอยู่ยกย่องในข้าวของอะไรต่างๆที่มีในทรัพย์สินสมบัติต่างๆที่สะสมไว้ในเรื่องอุปกรณ์ปัจจัยสี่นั่นนี่ที่บริโภคอยู่ต้องให้มากเพียงพอนะทุกฝั่ง พราะว่าถ้ามากไม่พอจิตมันจะยังมีความกำหนัดยินดีที่ว่าเป็นตัวเราของเราต้องมากพอในลักษณะที่จะให้จิตหวนกลับมีอุเบกขาได้เขาชมเนี่ยไม่ต่างอะไรกับคนด่านะเพราะว่าถ้าด่าแล้วเราเกิดความขัดเคืองไม่พอใจหรือชมแล้วเราเกิดความยินดีเกิดความพอใจแย่พอกันเพราะว่าความกระยักกระแยงหรือความยินดีพอใจมันทำให้จิตใจของเรามันแปดเปื้อนเป็นอกุศลแต่ถ้าเราเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งที่เขายกย่องมานั้นอันนี้คือไม่เหลืองไปไม่เผลอไปไม่เพลินไปไม่ได้ยินดีตามไปอดทนในคำด่าคำว่านั้นได้ไม่ให้พยาบาทเกิดขึ้นความอดทนนี่ดีการเห็นความไม่เที่ยงนั้นมันดีมันจะแก้กันระหว่างมันจะถอนกันได้จิตของเราเนี่ยจะนิ่งเฉยเป็นอุเบกขาในคำยกย่องนั้นเหมือนไฟเวลามันเข้าไปหาขนไก่หรือเส้นเอ็นขนไก่หรือเส้นเอ็นนั้นจะถอนออกเลยจะงอหนีออกทันทีจะไม่วีบวิ่งปื๊ดเข้าหาไฟอีกจะไม่เป็นจิตใจของเราต้องให้เป็นแบบนี้ไม่วิ่งเข้าไปหาเสียงสรรเสริญเยินยอแต่ต้องคอยที่จะรับฟังเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งนั้นๆนี่คืออนิจจสัญญาทุกฝังพิจารณาต่อไปในข้อที่6เห็นความไม่เที่ยงเราไงถ้าเรายังมีความเฉื่อยชายังมีความเกียจคร้านยังมีความท้อถอยมีความประมาทไม่ประกอบความเพียรไม่พิจารณาเอานี่คือไม่ take action นะเนี่ยคือไม่ทำจริงแน่ๆจริงนะพอไม่ทำจริงแน่ๆจริงเป็นคนเกียจคร้านเป็นคนประมาทพวกเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในข้อที่6นั้นท่านจึงให้เห็นความเป็นทุกข์ในสิ่งที่ไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงใช่ไหมอนิจจสัญญาใช่ป่ะไอ้ที่ไม่เที่ยงนั่นแหละมันเป็นทุกข์มันเป็นโทษนำภัยมาให้ให้พิจารณาเห็นข้อนี้ท่านเปรียบไว้เหมือนกับเพชฌฆาตที่เงื้อดาบอยู่ตามเรามาอยู่เพชฌฆาตนี่ก็คือนักฆ่าที่หมายหัวเราไว้ไม่รู้ว่าใครตั้งฆ่าหัวไว้ตั้งฆ่าหัวเราเท่านี้เราก็มีเพชฌฆาตเนี่ยตามจะมาฆ่าพวกคุณจะอยู่เฉยได้เหรอรีบเพ่นเลยหนีเลยต้องหนีให้เร็วกว่าที่เขาตามมาด้วยนะไม่งั้นตายแน่ความทุกข์เนี่ยมาแน่แล้วฝังที่มาแน่ๆเลยเนี่ยก็คือแก่กับตายเราอาจจะคิดว่าชาตินี้ฉันสบายแล้วมีเงินทองมีชื่อเสียงอะไรอยู่เป็นเอาโอเคความทุกข์ทั่วไปนี่ไม่มีแต่มันจะมีแน่นอนนะคือความแก่ความตายมาแน่เห็นอยู่ความไม่เที่ยงแต่ว่ามันก็ยังเฉื่อยชาก็งั้นหน้าธรรมดาประมาทใช่ป่ะไม่ประกอบความเพียรแสดงว่าเห็นความไม่เที่ยงอยู่แต่มันยังไม่เห็นทุกข์ไงท่านจึงให้พิจารณาเห็นทุกข์ในสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นเห็นยังไงเพราะความไม่เที่ยงเวลาที่เราเห็นถ้าเห็นไม่ขาดเนี่ยเช่นยกตัวอย่างแก้วน้ำใบหนึ่งไม่เที่ยงอยู่แต่มันก็ยังอยู่นี่มันยังไม่แตกแต่ก่อนนั่นแหละแล้วค่อยว่าไม่เที่ยงเอ้าค่อยแก่ก่อนแล้วหรือถึงจะค่อยรู้ว่ามันจะเป็นทุกข์นะก็มันแก่อยู่ตอนนี้ยังหนุ่มๆตอนนี้ยังสาวๆอยู่นี่แหละมันแก่อยู่แล้วแม้แต่ไม่เห็นไงก็เหมือนแก้วชาแก้วน้ำมันยังอยู่เนี่ยมันยังไม่แตกมันก็ยังไม่เที่ยงป่ะไม่ใช่มันไม่เที่ยงตั้งแต่ตอนที่มันเกิดแล้วป่ะใช่กูแต่ว่ามันตอนนี้มันยังอยู่ไงก็คุณยังไม่เห็นทุกข์ไงประเด็นคือให้เห็นความเป็นของที่มันทนอยู่ไม่ได้แม้แต่ตอนที่มันยังมีอยู่เป็นอยู่นี่แหละให้เห็นทุกข์ในสิ่งที่ไม่เที่ยงแต่มันยังไม่แตกนั่นแหละแก้วชาแก้วน้ำไม่ใช่ไปรอให้มันแตกก่อนจึงบอกค่อยว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์แต่เราเห็นทุกข์ตั้งแต่ตรงนี้เลยตั้งแต่ตอนที่มันยังอยู่ที่มันยังไม่แตกนั่นแหละแล้วคุณจะไปเห็นได้ไงก็ทำมากๆไงพิจารณาไงพิจารณาว่ามันทุกข์ตรงไหนนะมันทุกข์ตั้งแต่ตรงเกิดนั่นแหละเพราะว่าถ้ามีเหตุเงื่อนไขปัจจัยใช่ป่ะมันจึงเกิดได้อะไรที่เป็นเหตุเงื่อนไขปัจจัยนั่นคือไม่เที่ยงแล้วต่อให้มันยังมีอยู่คงอยู่นี่ก็ตามเนี่ยมันเป็นทุกข์แน่นอน แต่ว่ามันคงที่อยู่นะก็มันเป็นทุกข์แน่นอนเพราะว่ามันจะทนอยู่ในสภาพเดิมเนี่ยได้ยากถ้ามีแรงมากระทบตรงนี้ด้วยน้ำหนักเท่านี้ปุ๊บมันแตกแน่เห็นความที่มันเป็นของทนอยู่ได้ยากแม้ในสภาพที่มันยังคงอยู่เป็นอยู่นั่นแหละเหมือนกันนะเราตอนนี้เรายังไม่ตายใช่ป่ะล่ะแต่ความตายมาแน่เหมือนกันตอนนี้เพชฌฆาตมันยังไม่ถึงเราใช่ป่ะล่ะแต่มันมาแน่มันตามเราอยู่เนี่ยมันมีข้าหัวเราอยู่เนี่ยมันตามมาแน่แต่มันยังไม่ถึงแล้วคุณไม่ระวังตอนนี้แล้วคุณจะไปให้มันมาจ่อหน้าเราแล้วค่อยหนีอ่ะมันไม่ทันการแม้พิจารณาเห็นข้อนี้จะกำจัดความเฉื่อยชาจะกำจัดความเกียจคร้านความท้อถอยความหมดกำลังใจความประมาทการไม่พิจารณาออกไปได้อย่าไม่ครั้งหนึ่งนะฟังข้อนี้สำคัญจริงๆว่าเราต้องเห็นทุกข์คือความทนอยู่ได้ยากในสิ่งที่มันยังเหมือนคงอยู่ดีๆเหมือนเดิมนี่แหละแก้วน้ำภูเขาท้องฟ้าอาหารเงินทองร่างกายสุขภาพก็ยังดีอยู่เหมือนเดิมปะดีอยู่แต่คุณจะเห็นความที่มันทนอยู่ในสภาพนี้ได้ยากได้ไหมได้สิฝึกไงกระทำให้มากพอถ้ายังไม่มากพอมันจะยังไม่รู้สึกว่าเป็นภัยถ้ามากพอแล้วเราจะรู้สึกว่าเป็นภัยในสิ่งที่ว่าเราอาศัยมันอยู่ดูเหมือนมันยังคงที่อยู่เราจะเห็นว่ามันเป็นภัยทันทีเราจะเห็นว่ามันอันตรายทันทีเราจะเห็นว่ามันเป็นทุกข์ทันทีนี่คือสำคัญเห็นว่ามันเป็นทุกข์แล้วเห็นว่ามันทนอยู่ได้ยากแล้วในสิ่งที่ดูมันดีๆนี่แหละดูมันเที่ยงๆนี่แหละกูจะยั่วมันไม่เที่ยงแล้วก็เห็นทุกข์ด้วยไงท่านจึงเรียกว่าเป็นอนิจเจทุกเขสัญญาเห็นทุกข์ในสิ่งที่ไม่เที่ยงแต่มันยังคงสภาพเดิมอยู่นั่นแหละในการปรุงแต่งต่างๆเราจะรู้สึกถึงความที่มันเป็นภัยหนีเลยจิตใจของเรานั้นจะพ้นได้จะอยู่เหนือจากความขี้เกียจขี้คร้านจะอยู่เหนือจากสิ่งกระทบต่างๆต่อไม่อีกตัมฟังถ้าเราพิจารณาเห็นความเป็นของไม่เที่ยงใช่ป่ะพิจารณาเห็นทุกในสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นต่อไปอีกก็ต้องเป็นอนัตตาไงทุกเขอนัตตาสัญญาท่านเรียกสัญญาในข้อที่เจ็ดนี้ให้เห็นความเป็นอนัตตาในสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นมันจะแก้อะไรคือคนเราทุกวันนี้เนี่ยต่อให้จิตใจสูงจิตใจประเสริฐเป็นคนดีอะไรต่างก็ตามแต่ยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะยังมีราคะโทสะโมหะอยู่แน่อาจจะเบาบางแต่ราคะโทสะโมหะที่มันมีอยู่ในจิตใจของเราเบาบางก็ตามเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าตัวเราเนี่ยเป็นของเราอยู่นี่ตัวฉันนะนี่ร่างกายของฉันนะทั้งภายในก็ตามภายนอกก็ตามนี่เงินทองนี่ครอบครัวอะไรต่างๆก็ดีเห็นความไม่เที่ยงอยู่แต่ก็รู้สึกว่ายังเป็นตัวเราของเราอยู่ไอ้ความรู้สึกเนี้ยตั้งแต่ฝังมันเป็นความเสียดแทงเสียดแทงตรงที่ว่ามันจะทำให้จิตของเราเนี่ยเข้าไปคล้องแวะอยู่ในภพต่อๆไปได้ต่อไปได้เราคือด้วยความคล้องแวะความคิดว่าตัวเราของเราเนี่ยมันก็จะสืบเนื่องต่อจะให้ไปมีตัณหาในรถมีการรักชีวิตอยู่ในเมถุนธรรมต่อไปได้ต่อไปได้แต่เราถอนออกถอนออกใช่ไหมจนลูกศรดอกสุดท้ายที่มันปักอยู่ที่มันที่มันแทงอยู่เนี่ยคือตัณหาทิฏฐิรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเรานี่แหละจะเอาความเป็นอัตตาตัวตนของเราออกได้ก็ต้องให้เห็นความเป็นอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนในสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวตนนั่นแหละคือแต่ว่าเราเข้าใจว่าเป็นตัวตนไงเราเข้าใจว่าเป็นอนัตตาแต่จริงๆมันเป็นอนัตตาก็ถ้าเห็นอนัตตาในสิ่งที่เป็นอนัตตาแล้วมันจะผิดอะไรไม่ผิดเลยแต่เห็นอัตตาในสิ่งที่เป็นอนัตตาต่างหากนั่นแหละมันผิดมันเห็นตรงไหนก็แต่เราคิดว่านี้เป็นตัวเราไงนี่ตัวฉันนะเนี่ยนี่แขนของฉันนี่ขาของฉันโอเคคุณนั่งสมาธิจนรู้สึกว่าแขนขาไม่มีตัวไม่มีแต่เรายังรู้สึกว่านี่จิตของฉันนะเนี่ยนั่นแหละคือความเป็นอัตตามันอยู่ในจิตของเราเห็นจิตที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาเข้าใจผิดนะเนี่ยคุณจะไปหาแก่นไม้ แต่ว่าไปเจอต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วก็เอาใบไปเฉยเข้าใจว่าใบเป็นแก่นไม้โอ้มันไม่ฉลาดหรือว่าเอาก็เอาตัดต้นไม้นี้ไปเลยเอาได้อะไรเนี่ยเอาต้นกล้วยนี่นะโถกับพีก็ไม่มีแก่นไม่ต้องพูดถึงคิดว่าจะไปเอาแก่นไม้แต่ไปเอาต้นกล้วยมาเอาเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยก็เข้าใจผิดไงท่านฟังเข้าใจว่าสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาไงเข้าใจว่าจิตเนี่ยเป็นอัตตาไงผิดเอาใหม่จิตเป็นอนัตตากายเป็นอนัตตาอนัตตายังไงเพราะมันเป็นของที่ทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากไงจิตบางทีฟุ้งซ่านปะจิตบางทีสงบปะจิตบางทีก็นุ่มนวลใช่ไหมจิตบางทีมันก็สงสัยมันก็หยาบขึ้นมาเอาถ้ามันอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงบ้างตามเหตุเงื่อนไขปัจจัยกายด้วยเนี่ยก็เกิดมันเป็นทุกข์แล้วมันจะเป็นของเที่ยงเป็นของสุขเป็นอัตตาเป็นของมันเองเหรอแต่ว่ามันต้องขึ้นกับเงื่อนไขปัจจัยไงหรือความที่มันขึ้นกับเงื่อนไขปัจจัยนั่นแหละมันคืออนัตตาไงเพราะมันทนอยู่สภาพเดิมได้ยากถ้ามีเหตุเงื่อนไขปัจจัยให้มันเปลี่ยนแปลงไปมันก็เปลี่ยนตามเนี่ยมันคือทุกข์แล้วมันทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากถ้ามีเงื่อนไขปัจจัยมาแล้วเงื่อนไขปัจจัยที่ปรุงแต่งมานั้นก็จึงทำให้มันไม่ใช่ตัวของมันเองไม่ใช่อัตตาตัวตนของมันแต่มันเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาในจิตของเราเป็นอนัตตาในกายของเราถ้าเผื่อว่าเราเห็นความเป็นอนัตตาในสิ่งที่มันคงที่ได้ยากเปลี่ยนแปลงได้แม้ตอนนี้มันจะยังไม่เปลี่ยนแต่เราเห็นสภาวะที่มันเป็นทุกข์ในสิ่งที่ยังไม่เปลี่ยนนั้นนั่นคือในเจตุเกสัญญาใช่ไหมพอเราเห็นทุกข์ในสิ่งที่มันยังไม่เปลี่ยนนั้นในความทุกข์ที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมที่มันยังเป็นอยู่เดิมเนี่ยแต่มันจะเป็นอยู่ได้ยากแบบเดิมเนี่ยต่อไปเนี่ยเราเห็นความเป็นอนัตตาในสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นถึงแม้มันจะยังอยู่ในสิ่งที่เป็นเหมือนเดิมๆนี่ก็ตามนะโอ้นี่คุณมีปัญญาเลยแสงสว่างเนี่ยจ้าขึ้นมาเลยหุ่งขึ้นมาเลยสว่างขึ้นมาเลยให้เห็นว่าโอ้นี่มันไม่เที่ยงเนี่ยเป็นอนัตตาเนี่ยทุกคนจะเอาอะไรไว้อะไม่เอาอะไรไว้ละเลยละสิ่งที่เป็นอนัตตานั้นเพราะว่าสิ่งใดที่มันเป็นอนัตตาเนี่ยเราไม่ควรที่จะไปยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราไงเอาแล้วถ้าเราไม่ยึดถือเป็นตัวเราของเราเราจะทำไงวางสิปล่อยละทิ้งเหมือนเขากวาดขยะมาคุณกวาดขยะแล้วเป็นไงขยะนี่มันเป็นของใครโอ้ยมันก็ไม่ใช่ของใครแล้วก็ทิ้งแล้วก็เอาไปทิ้งไงเหมือนกันจิตใจของเรากายของเราข้าวของสมบัตินั่นนี่มันเป็นเงื่อนไขปัจจัยปรุงแต่งเกิดมามันก็ไม่ได้มีมานะคือมันก็มาทีหลังจากที่เราเกิดเรามันก็เป็นของโลกเขาไงไม่ได้ของเรามาเราก็ไม่ได้เอามาด้วยเวลาเราไปเราก็ไม่ได้เอามันไปด้วยเป็นของโลกเขาละความยึดถือในสิ่งนี้เสียจิตใจของเราเนี่ยมันจะเหนือมันจะพ้นก็เรียกว่าจะเป็นวิมุตติคือมีความหลุดพ้นด้วยดีถ้ากิเลสคือราคะโทสะและโมหะนี้ได้ดูฟังในการเจริญสัญญา7ประการนี้ให้เราทำให้มากเจริญให้มากแต่เผื่อว่ามันยังไม่ได้ถึงผลของมันเนี่ยการถอนการแก้มันจะยังไม่ได้ยามันยังไม่พอก็ต้องใส่เข้าไปอีกจะเริ่มให้มากก็ไปอีกจะมีผลใหญ่มากจะมีผลดีมากมีนิพพานนั่นแหละเป็นที่ไปสู่ได้ในช่วงของการทำจิตให้มีความวิเวกหลีกเร้นสงบอยู่ในภายในคือจิตตวิเวกนี้มาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ donhaiso.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร